إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدال سوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم ген نيغي وون سي بونتو بوغا خامتيني ني موم موي الخوف موي راغال راغال غاغا خامني موم موي خوف العبادة راغالو جامو يالا اك راغال غاغا خامتيني ني موم موي الخوف الطبيعي راغال كيغا خامني ديسو سي يد دومو ادم سو ديفي خيتو راغال غوغي لو سي ام بكار مانام مونيك راغال بو خامني بو ناتورال لا بو نورمال مو ملني نيغي نيكون سي خوف العباده راغال كيغا خامني موي راغالو جامو يالا jago go xamni sunu borom kep moko jago bu ko defé nga bayyi xel ni lepp lo xamni dafa am qualificatif jaamu yalla lolou mbindef amu ci cieur ak lu mbindef bi mag mag lolou dafa bok ci principe bu diine islam yi nga xamni ay principe yu élémentaire la ay principe de base la moy ne jamu yalla mom c'est réservé exclusivement à Allah azza wa jall kenen amu ci cieur kenen amu ci wal ak lu koku for for ak lu koku mag mag manam comme li yenn ni di layé nan diw nit ko bax lak nangam ak nangam diw momé meunta bax ba gëna bax yonnati bi alayhi salatu wa salam aw ak mbax mom akuk sel akuk kawé akuk tedd ci mbindef mono dépasser yonnati bi alayhi salatu wassalam sunu borom moko yëkëti tek ko ci kaw gaña wa innaka la ala khuluqin azim sunu borom moko tek ci kaw mu supérieur gaña amo kon lolou du lay dafa bax motax nga koy ñaan ngay xettali ko ci mom di wakirlu ci mom di ko jébalul di wat ci mom dedet lolou du lay lolou excuse dedet ndax yoyu ñu lim ñaan jébalu xettali ko wat yoy ay jaamu yalla la ay jaamu yalla la yow li nga am kay moy diw dafa bax dama koy roy dafa bax dama koy roy ci mbax bi kay waye do ko jël jël li yalla mom jox ko setal setal gi gi togn rek yow ne nga diw dafa bax ba yalla may ko li yalla may ko li yalla may ko li ok way legi ku bax mom ko roy ci mbax ga kay xana bogo yalla yalla may la bogo yalla may la dara wala da nga japp ne sunu borom jalla wa ala mom dafa tejeel buntam yi jaamam yi gor gor lu jëm ci mom ha sunu borom ki gor gor lu jëm ci mom tejelu ko buntu gor gor lu ci bax kon dem da nga japp ni ki ku bax la fexel gor gor lu aha jema tek sa tank ci mbax yewit mais sénégalais du ko défé nonu day nek ci la mu neex day nek manam ci la ko neex mom diw nan diw dafa bax diw dafa bax tayib legui diw dafa bax mbaxam mom lu mu jotté ak yow lajal sa bop question bobu diw dafa bax mbaxam mom pour kan la pour yow pour say seut la yow pour say dom la han tilka ummatun qad khalat allahul musta'an defa nga gis subhanallah ko xamni day ñew bëgg forcer nit ñi ay mbir mom japp na ni lepp xel la ko ci xelam lay tek mbir yi tayib diw dafa bax nangul leen ko tayib diw nangam la tayib legi dañuy procéder ci principe bu simple moy né yonante bi alayhi salatu wassalam dañ koy nangul wala duñ ko nangul dañ koy nangul lan moy preuve bi sunu borom mo wax ci alquran ne muhammadun rasulullah wala det muhammad mi yonante bi yalla la sallallahu alayhi wasallam legi lolu nonu kan moko saña diga kan moko saña bañ legi yow bo jëlé sa way nga samp ko indil fu yalla waxe dafa simple yonante bi ñewul nan nit ñi di len forcer nan len nangam man mi dego liko sun boro lasta alayhim bi musaytir ñewul nan baw man gem len ma xol ma ni may muhammad nangul ma nangul len ma lutax ngeen may bañal lutax ngeen nangul abu jahlin dima bañal lutax ngeen nangul kele dima bañal nangul len ma indi ay firnde muhammadun rasulullah indi firnde yow bo beugé nit ñi nangu nit ñe borom xel lañ dé bo beugé ñu nangu indi ay firnde neel yalla neena li mu nekk lu firnde wu yalla neena diiw mi nangam la c'est tellement simple ah kan mo né muhammad mi yonent la kan moko wax du yalla moko wax muhammadun rasulullah ay bu simple muhammadun rasulullah wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul muhammad min yakul lul yonent ay yonent jitu won nagn ko fi kon aya alquran ñom ñoy ñew samp firme legi nak yow bo bege samp ken ki nga bege samp da ngi indil ne yalla mo ne nangam mais do ñew jël sam xel rab ko japp ne da nga yewu nit ñi mu suñu ñoom japp ne yow kep yaay xalaat nit ñi duñu xalaat principe bi dafa yom principe bi dafa yom ko bëgg samp dafa am ci lu muy sampo mais du yow ya ñew rek tek say paramètre bop est ce que gis nga tek say critère bop dedet mbir mi doxewul non Allahul musta'an kon lolu lu jara baye xel la bu ko defé kon jaamu yalla mom wala ab mbir bu xasse ba tuddu wala mu am qualificatif connotation jaamu yalla jeexna mbindef amu ci wal mo xam dafa bax ak mo xam ab yonantalak mo xam lu meuna doon amu ci wal lolu mom dafa wara nek lu leer nañ ci bop julit bi bu ko defé kon sunu bind bi wessu ñanga won fo nga xamni mom la borom téré bi doon lérani ragaluk jaamu yalla déssu ko defal mbindef mo xam way dundu yi la wala way faatu yi la déssu ragal ñi nga xamanteni ni ñom lañ suul ci bammel yi ndax ñom seeni jëf dog na magok waxon nañ la hadithu abi hurayra ñatt ya nga xamni loy bayyi ginnaw la du lo nek sa bir ba mel diko def de waye lo bayyi ginnaw la lo xamni dang ko jita non la magok bu ko defé kon borom téré bi ne yaqulu akhafu in lam azbah lahu ay yusibani aw yusiba awladi aw mali aw ma ashbah dhalika nit kay nit ko ke di wax nan ay man de bu ma rendi wul mbugal dal sama kaw wala alkande dal sama kaw wala bok mu dal sama njabot wala mu dal sama alal lolou nogatu go xamni jinne yi dañ koy nogatu nit ñi nga xamanteni ni amuñu ngëm wala bok seenu ngëm degeeru gis nga piège yu shaytané dafa am liñu tuddé baromètre gis nga ko dafa am yo xamni shaytané bu la ca tabalé rek mom lolu doy nako yoyé nak bokku na ca bokalé dé julli goudi du julli bëcëk tay bokalé tay bokalé lolu doyna shaytané ndax lo julli lo wor so bokalé bi mabal julli mabal koré amilatun nasiba tasla naran hamia ci ben ci tafsir ji jëf kat go xamni jëf na son lol waye tabbi fa nga xamni moy safara yalla ci yalla musal sunu borom neena wala tubtilu a'malakum bu len def lu bax ba pare diko yaq amna ci mbir yi yo xamni da fay yaq jaamu yalla daf koy mabal daf koy détruire bokale nek ci kaw moy numéro 1 bi motax lu jara watandiko la bokale moy liñ lay wax nan la la yalla mom bakok yalla politiciens yi ñom dañ koy wax da ngay gis ko xamni day falu tok bu falo tok opposition bi commencé di critiquer nan waaw résultat élection yi waaw ñun dal légitimité wu président bi nangam ak nangam buñ leen di tontu luñ leen di wax rendez à César ce qui appartient à César rendez à César ce qui appartient à César ana César déna wala déwul munzu halegi nak rendez à Allah ce qui appartient à Allah gay bañ té budé César ñu d'accord ndax César mo bind asaman ak suuf ndax César mo bind nit ñi xolal lolu ba paré ñu mëna d'accord ci rendez à César ce qui appartient à César wa légui nak rendez à Allah ce qui appartient à Allah gañu bañ nan waaw wante nak diiw dafa bax amé légui nak diiw bu baxé nak ah wante nak diiw dafa bax yow dañ na la nga jaamu yalla mom dong dañ na la boy ñaan nga ñaan yalla mom kessé boy xettali koko wakir loka wat ak jébalu nga jébalu ci yalla kessé waye diiw dafa bax ko na fato lolu lan moko fi indi diiw mom nga nan waye diiw dafa bax ndax dafa gëna bax sang doomu adamay muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax diw mom meuna gëna bax ba gëna bax yonnati bi alayhi salatu wa salam kon lolu lu fi balasa yow ñi ngay wax li nga xamne yalla moko mom kep teewul nga tataan nga deglu amal ak ubiko amal yaatu dem nga deglu xëccu ñu la jëme ci mindeef abadan dañ lay xëc jëme ci yalla ci loolu lañuy dox leunkele sa digënté ak sa borom jalla wa ala comme niko sa borom bëggé ngay déllu ci mom di wakirlu ci mom di xettali ko ci mom diko jaamu mom dongo diko selal jaamu gi loolu sa njëriñu aduna ak alakhirah la li de lañ lay li lañ lay wax mu ne kon nga gis gaña ña ngay ragal di wax naan ay bu ma rendul de nenañ na rendi nenañ naa def li nenañ naa def li gis nga moo tax léegooleeg xàmb yi dañuy pêche gaañ yi ñëw noggatu leen day ñu naan la ay tànk demoo ca xàmb yi de sàggatul tànk demoo sàngatlu doo wér gis nga tànk demoo sàngatlu doo wér boo defee nag ah boo chalité nga daal di dem sàngatlu gis nga nangoo fekk ñoom ñoo ñëw def la ñuy def te loolee ñu def dafa antu ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ndax suñu borom day nattu jaamam ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun suñu borom ne ndax da ngeen yaakaar ne dama leen di bàyyi ngeen naan gëm nañ te du ma leen nattu yàlla dalay tegal épreuve dalay tegal nattu sa ngëm googu mu natt ko moom borom bi jàllawala wala yumaxis allahu alladina amanu wa yamxaq alkafirin natt sa ngëm gi bu boobaa yow di nga xam en âme et conscience intérieurement fan nga toll yàlla fan la yàlla toll ci yow fan la yàlla toll ci yow lu la yàlla jaral lu la kennal yàlla jaral lu la wéetal yàlla jaral lu la sellal jaral lu la ngëm yàlla jaral inna allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna gis nga njënd beeg njaay mi njënd beeg njaay mi lu la yàlla jaral bul yaakaar ne nag loolu yow yaa ci jiitu déedéet bokk nga ci ñi ci mujj ndax jiitu woon naa ay yonant jaar fi moo tax góor gi mu ne kama qaala qawmu huud comme nitu huud ya lañ waxoon huud in naqulu illa taraka baadu alihatina bisu mu ne yuhaddidunahu bi alihatihim wa yuxawifunahu bi alihatihim mu ne gaaña jiitu woon na ñu ne dañuy tiital huud alayhi salaatu wassalaam ñu ne dañ koy tiital ab yonant ñu ne dañ koy menacé dañ koy xoqatal di ko tiitalee nee nañ seen xërëm yooyee seen xàmb yi seen jinne yi seen yooyu la ñu am yooyu la ñuy tiitalaate ah boo noppiwul dinañ nangam ak nangam dinañ def nii dinañ jaar fii dinañ jaar fa njaaroon ak fee fañ nangam ak nangam ak nangam tayib léegi summa ba'da zalika maada ñu ne ko kon yow mii daal dafa mel ni lenn ci sunu yàlla yi ñoom ñoo la alak ñoo wàccee ci yow lor bu ko defee sa xel mi dem nga nekk fii di wax ay wax yoo xamante ni nii ay hasayaan la ay waxi naxas xandal lu leen hu tont qaala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuuna min duunih fakiiduuni jami'an summa la tunziruun inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم ستر لول هودنا لين لما لين دي واخ دي موي لي مان مي ماغي سيدي تي نيت سيدي لين ني مان مي اجي دنجتالو لا با سيت ويتش تي يغي دي بوكالك يالا لپ لو غين ديل ديكو بوكالك يالا لولي جف جوجي داما تي دنجتالو ba set ci wicc taquma ci laalewu ma ci benn yoon loolu man mii seede naa ko loolu yéen ñii seede leen ko muy benn mu ne la ma leen cee tegal nag mooy fa kiiduu nii jamian summa la tunziruun bu ngeen amee ay pexe def leen seen pexe boole leen yi ñëpp seen pexe yéen ñëpp ngeen teg seen pexe waaw lu ngeen mën ci pexe rek teg leen waaw te bu leen ma may rëppi ngo bu leen ma xaar bu leen def lenn dee leen dóor rek ngeen xool ba xam dara dina dal jaamam dara dina dal jambi ludul ne loolu dafa soob borom bi jalla waala li ma li soob yàlla ci man rek kay am gis nga ko li soob yàlla ci man rek kay am